Beaz, ikusi dut plazerrekin, Hondarribiko onzapezak postura gogorra hartu duela aeroportuaren kontra. Aldoz gira bien artean, banan Iruneko onzapezak, bon, oain arte gurekin zen, ador zen, banan aldatu du bere postura, bon, ez dut esplikatuko oain eta zertako, sobera luze izango lizake.